जू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। दिल दीवाना तू न आना दिल की बातों में सोच ले। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका। प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। ओ हो मैंने अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका। प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। जान गवा बैठा जिसने खेला ये खेल दिलों का। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसातें। पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसातें। उसके बाद न पूछो कैसे कटती है रातें। रास्ते में रह जाती है करियो डरियो दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई। दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। ओ प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई। दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। दिल दीवाना तू ना आना दिल की बातों में सोच ले।